staat al weken op nummer 1 bij Beatport dit. Dat is zeg maar de platenwinkel waar DJ's hun platen kopen. En daar zijn we dan weer extra trots op, want het is de Nederlander Mau P en zijn laatste creatie Neck. Je hoorde het hier in Dance Department bij 538. Ik ben Armin van Buren en ik heb iets heel gaafs gehoord. Blijkbaar kun je namelijk als DJ ook veel geld verdienen als je vliegtuigonderdelen gaat verkopen. Ja, ik weet, het klinkt vrij random, dat is het natuurlijk ook. Maar vorige week bereikte ons het nieuws dat een Venezolaanse techno-DJ is bestraft voor het illegaal verkopen van vliegtuigonderdelen. Hij scamde grote vliegtuigbedrijven gewoon met zijn laptop vanuit huis voor meer dan 10 miljoen dollar. Nu moet hij 4 jaar en 8 maanden de gevangenis in, dus geen technofeestjes meer voor hem. We dansen wel verder op de dansvloer met Nico de Andrea en Baron met Kingston Groove, de Cassim Remix, nu in Dance Department. But we run the block, like one day shot. And we got the key. But them boy they are free. Cause I think got the lock. Only the bomb them drop. Them get on the top. Whether you're ready or not. Hey, hot like this, hot spot. And we are burning the block. When the beat come a drop. But how we run the block, like one we a shot. And how we got the key. But them boy they are free. Cause I think got the lock. Only the bang them drop. Them get on the top. Whether you're ready or not. Hey, hot like this, hot spot. And we are burning the block. When the beat come a drop. Don't worry about it.

538. Ik ben Armin van Buren. Een beetje een nieuwe sound voor Lucas en Steve dit. Wel een hele dikke plaat. What About Now? En ook al hebben we deze week heerlijke lentetemperaturen aangetikt. Het duurt nog even voordat we aankomen bij die Braziliaanse temperaturen. Daar heeft Alok natuurlijk meer ervaring mee. Hij komt zelf uit Brazilië en is daar een soort godheidsstatus daar. En hij brengt ons nieuwe muziek, hele vette, samen met de Grammy-genomineerde duo Sidepiece en techno-zwaargewicht Victor Ruiz. Het is een track die we waarschijnlijk de komende maanden veel gaan horen in de DJ-sets. Zeg maar op de mainstage van Tomorrowland, EDC Las Vegas en Ultra Miami. Zet hem harder voor Alok, Sidepiece en Victor Ruiz. Dit is Mind Illuminate, nu in Dance Department.

formatie samen met de Nederlandse Ilar en Parisi, This Is Real. Hij stond voor de tweede keer samen met The Legend, Thomas Bangalter. Dat is een Fransman. Die naam ken je misschien niet, maar als ik zeg dat hij de helft is van Daft Punk, dan weet je genoeg, denk ik. Hij stond back-to-back te draaien in Londen voor een set. Bizar, toch? Vorig jaar oktober draaide hij de eerste DJ-set in 16 jaar. Maar dit weekend gebeurde er tijdens die tweede set echt iets heel bijzonders. Hij draaide voor het eerst weer One More Time van Daft Punk live. Bezoekers wisten niet wat ze meemaakten en beelden hiervan gaan inmiddels de hele wereld over. Ook iets wat vorige week plaatsvond en dansgeschiedenis mag heten. 25 jaar Estate of Trance in Rotterdam, Ahoy. Het was een hoogtepunt. 25.000 vrienden stonden daar samen met mij 25 jaar dat programma te vieren. En ik werd een klein beetje emotioneel. Ze hadden mij namelijk niks verteld over dat moment voor mijn 25 jaar set op vrijdag. Die set staat trouwens helemaal op YouTube. Dus ik werd een klein beetje emotioneel, ja dat wel. Maar het was ook wel echt een heel mooi moment. En dit is het anthem van dat feest. Armin van Buuren, Richard Durand en Dicosis. Always you in Dance Department. 538 Dance Department. Come on.